हरि की कृपा होए तो ना होए होए सो होय, सहजो गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे कोय। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। जैसा कि अभी आप लोग सत्संग सुन रहे थे, हम भी कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हम बताएंगे कि लक्ष्य क्या है, किसे लक्ष्य कहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसा कि आजकल प्रचलित है, हो ही गया है कि आज साल का अंतिम दिन है और कल नया साल लगने वाला है, और हम आप लोग जो भी गुरु महाराज के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबके मन में कोई ना कोई कामना या कोई इच्छा रहती है कि भगवान हमारा आने वाला समय अच्छे से बीत जाए, और हम यदि गुरु महाराज की शरण में रहते हैं तो हमारा ये मानना है कि अच्छे से ही बीतेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि आज के दिन या जो कुछ आप करोगे शायद साल भर करते रह जाओगे, इस तरह से कोई ना कोई मनुष्य अटकल लगा ही लेता है। सोचते सब हैं हर साल ऐसा होता है, लेकिन यदि हम वास्तविकता देखें तो इससे अपने आप को कहीं दूर ही पाते हैं। हम आते हैं जरूर कोई ना कोई कामना लिए रहते हैं अपने मन में कि भगवान ये पूरा हो जाए, नया साल लगे हमारे लिए अच्छा हो। तो आइए हम आप लोग देखेंगे कि हम कौन सी कामनाएं लेकर आए, क्या करें, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य किसे कहते हैं। हम आप लोग कोई ना कोई कामना लेके आते हैं और वो कामना जहां तक भी होती है हमारे आपकी जीने खाने की रहन सहन, और जिस समाज में हम जी रहे हैं उसी के इर्द गिर्द ही रहती है और उसी में हम उलझे रहते हैं, और उन्हीं कामनाओं को लेकर, उन्हीं इच्छाओं को लेकर हम महापुरुष महात्माओं की शरण में आते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा ध्यान देते हैं तो क्या जीना खाना और एक सुव्यवस्थित जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य इतना ही है? इतना तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी कर लेते हैं, तो फिर हम और उनमें अंतर ही क्या रह गया? हम लोग देखेंगे कि इस मनुष्य तन की आप लोगों ने, हम लोगों ने भी शास्त्रों में भी पढ़ा है, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है, लेकिन इस कौन सा इसका बड़ा भाग्य? क्या इतना ही है कि हम हमारे बच्चे अच्छे से जी लें और जीवन को पार कर लें, खटे खाएं और मर जाएं? इसकी बड़ाई हमारे महात्माओं ने कहां की, तो उन्होंने बताया कि कर्मानि बंधनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य तन से हम अपने कर्मों को अर्थात भव बंधन को काट सकते हैं, इसमें ये वो क्षमता है। कैसे वो मिलेगा, क्या है, कैसे हम समझें, तो हम देखेंगे कि लक्ष्य, लक्ष्य माने होता है पद, एक स्थिति जिसको एक टारगेट कहते हैं, जिसको हमें प्राप्त करना है। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो हम आप देखें कि हमारे महात्माओं ने, हमारे महापुरुषों ने क्या बताया है। कौरव और पांडव दो थे, दोनों अर्जुन पहले लड़ाई के लिए परेशान था, भगवान श्री कृष्ण से कह रहा था कि भगवान किसी तरह से आप युद्ध की व्यवस्था कर दीजिए, फिर मैं सारा अपना बदला ले लूंगा। लेकिन जब युद्ध की ठन गई और युद्ध के मुहाने पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण थे, तो अर्जुन तो घबराने लगा कि अरे ये तो मेरे सारे के सारे रिश्तेदार हैं, कोई मामा है, चाचा है, फूफा है, ये तो सब लोग वही हैं, इनको मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा, और यदि कुछ इनसे मुझे मिलना है तो मुझे नहीं चाहिए। वही अर्जुन पीछे हटने लगा, और जो कि युद्ध के लिए परेशान था। वो भी हम आप लोग जिन कामनाओं को लेके हम आए हैं, जिनमें हम जीना चाहते हैं, अर्जुन भी उन्हीं के लिए परेशान था। कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, और इतने जन समूह को मार के हमको क्या मिलेगा, और यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो लोग तो कहेंगे कि अर्जुन समझदार था, इतने बड़े युद्ध से विनाश से बचा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, कि इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया, जिसका बुद्धिमान पुरुषों ने भूल कर भी आचरण नहीं किया है, अर्थात जो कुछ वो धर्म या लक्ष्य जिसको मान बैठा था उसको भगवान ने अज्ञान बता दिया, वो कुछ है ही नहीं। अर्थात हम आप लोग जिन कामना जिन इच्छाओं को लेकर आए हैं महापुरुष की शरण में, वो क्या है, वो तो एक अज्ञान है, वो तो कुछ है ही नहीं है। अर्थात हमारा लक्ष्य पद अर्थात स्थिति क्या है जिसको हम मान बैठे हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, एक अज्ञान बता दिया। तो फिर अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने आपने तो लक्ष्य हमारी नौकरी लग जाए, हमारा धंधा चल जाए, हमारा परिवार सुखी से रह जाए, बच्चा हो जाए, इतने तक ही सीमित रह गया, और इसको भगवान ने अज्ञान बता दिया। तो अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो अज्ञान है। अब अर्जुन तो गिड़गिड़ाने लगा कि कार्पण्य दोषो पहते स्वभाव है, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयश्चात् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् साधिमाम् त्वम् प्रपन्नम्। कि हे भगवान, मैं धर्म के क्षेत्र में मूढ़ अर्थात मूढ़ नहीं, मैं तो विमूढ़ हूँ अर्थात मूर्ख नहीं महामूर्ख हूँ, मुझे इसके आगे तो कुछ आता ही नहीं है, अब आप संभालिए, बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ। वास्तव में ये जो गीता है ये एक गुरु शिष्य संवाद है, भजन का एक पथ है, वास्तव में भगवत पथ एक प्रत्यक्ष दर्शन है। कोई साधक हम आप लोग साधना करके ही उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम आप यदि यहाँ से हमें बनारस जाना है, और यदि हम आप यहाँ वहाँ तक का रास्ता ही रटते रह जाएं तो कदापि नहीं पहुँच पाएंगे, पूरा समय लग जाएगा, बीत जाएगा, कितने जन्म बीत जाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तक की दूरी तय करने के लिए हम आपको चलना पड़ेगा। तो हमारे पास वास्तव में साधक के पास लक्ष्य ही सब कुछ है, और यदि उसके पास लक्ष्य नहीं है तो वो कुछ भी नहीं, उसके पास समझो कुछ है ही नहीं है। तो भगवत पथ एक प्रत्यक्ष दर्शन है। वास्तव में गीता गो अतीता से गीता अर्थात मनुष्य तन में एक सुविधा है कि हम अपनी इंद्रियों को संयम करके उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारा आपका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा होना चाहिए, परमात्मा ही हमारा आपका लक्ष्य है, जिसे पाकर हम पुनर्जन्म जो दिन रात अर्थात बार बार जन्मना और मरने के चक्कर में पड़े इससे छूट सकते हैं। और यदि हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है तो हम तो बेजान है, कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ से बनारस जाना है तो हमारा लक्ष्य है, और यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हम तो चुनार में जाकर किधर भटक जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे, दाहिने बाएं कहीं भी भटकते ही रहेंगे, और हमें हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे संभालिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य उभयोरपि दुष्टो अन्यस त्वन्योस तत्वदर्श भी, कि असत्य वस्तु का अभाव नहीं है, सत्य वस्तु का अभाव नहीं है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो होती हुई भी कुछ नहीं है, इन दोनों का अंतर हमने नहीं देखा अर्थात तत्वदर्शियों ने हमसे पहले भी देख लिया है। तो हमारा आपका लक्ष्य, उन्होंने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सत्य। सत्य क्या है? एक आत्मा है, अर्थात एक मात्र परमात्मा है, वही आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या है एक साधक का? हमारा आपका एकमात्र परमात्मा है। और इसका उन्होंने कहा सत्य वस्तु का अभाव है ही नहीं है, वो हमेशा है, और सत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो क्या है? एकमात्र परमात्मा है। और हम आप जो लोग, हम और आप जो कुछ भी मान बैठे हैं, अपना छोटा छोटा सा लक्ष्य बना लिए हैं कि हमारा चाहे कुछ भी न हो जाए लेकिन पड़ोसी आगे न बढ़ने पावे। मनुष्य अपनी प्रगति से खुश नहीं रहता जितना कि पड़ोसी यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी प्रगति से दुखी रहता है। अर्थात हमारा आपका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा होना चाहिए। इस मनुष्य तन को पाकर हमको यदि प्राप्त करना है लक्ष्य, तो एकमात्र परमात्मा है। तो वो परमात्मा रहता कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि ईश्वरे सर्वभूतानाम हृदय दृति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो ईश्वर हमारे आपके हृदय देश में है लेकिन माया रूपी यंत्र में आरूढ़ भटक कर हम आप उसको नहीं पहचान पाते। अब उसको हम पहचाने कैसे? अर्थात हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? तो लक्ष्य को जब भी किसी ने पाया है तो बहुत परेशानियां उसके सामने आई हैं। हमारे शास्त्र जो भी कुछ हैं, हमारे आपके हृदय की घटनाओं का चित्रण है। रामचरितमानस है, चाहे गीता है, कुछ भी है, ये हमारे महात्माओं ने, जैसे हम आप जन्मे इसी तरह से वो जन्मे, जंगल का सहारा लिया, कठोर तपस्या किया, तब उस परम तत्व परमात्मा को खोज निकाला। तो उन्होंने जो इन ग्रंथों में लिखा है वो किसी राजा रानी की कहानी नहीं लिखी, वो उन्होंने अपने अंदर जो घटित घटनाओं का चित्रण किया है। वाल्मीक नारद घट योनी निज निज मुखन कही निज होनी। उन्होंने अपने अंतराल में अपने चित्त का निरोध किया और निरोध करते समय कितनी परेशानियां उठाई, क्या क्या कष्ट सहे, क्या प्राप्त किया, उन्हीं का चित्रण इन ग्रंथों में किया है। तो वो ग्रंथ अब हमारी समझ में कैसे आए? ईश्वर हमारे हृदय देश में है, अब कैसे है, हमारे लिए किस काम का है? है भी कि नहीं है? हमारे महात्माओं ने भजन करके, तपस्या करके एक स्थिति प्राप्त की, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तब उन्होंने कहा कि ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में है, हमारे लिए तो नहीं है। उन्होंने एक स्तर को, लक्ष्य को प्राप्त किया तब बताया। हमारे लिए क्या है? तो क्या ये ग्रंथ हमारे लिए नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। कब? कब ये हमारे आपकी समझ में आएंगे? तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशो बड़े भाग्य उर आवे जासु। सूझे राम चरित मन मानिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। हमें आपके सबसे जो आवश्यकता बताई, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज सदगुरु की आवश्यकता बताई। और यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हम जन्म जन्मांतरों तक भटकते ही रह जाएंगे, कदापि अपने लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस लक्ष्य को पा चुके हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम उसको पा सकते हैं। यदि हम आपको पहलवान बनना है तो किसी पुस्तक में लिखे हुए दाव पेचों से हम पहलवान नहीं बन सकते। यदि कोई पहले से पहलवान है उसकी शरण में हम जाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और जो जो वो परहेज बताएंगे, जैसे जैसे कहेंगे, हम उस पर चलकर ही पहलवान बन सकते हैं। तो हमें आपको इन शास्त्रों को अर्थात समझने के लिए, उस ईश्वर को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता बताई कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उन गुरु महाराज की शरण हम जाएं, उनके पद नख की ज्योति का हम ध्यान करें, सुमिरन करें, तो वो बाहर नहीं, हमारे आपके हृदय में वो जागृति आ जाएगी। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसोस प्रकाशो बड़े भाग्य उर आवे जासु। उसके बड़े भाग्य हैं, वो बहुत भाग्यशाली है जिसके अंदर वह जागृति है, जागृति पैदा हो गई। तो हम आप देखेंगे कि रामचरितमानस है, जैसे अब इसमें जिसे मनु शत्रुपा हैं, उन्होंने मनु शत्रुपा राजा ही थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक खटक थी कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हूँ हरि भगत बिन, होई ने विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया, इन विषयों से वैरागी नहीं हो रहा है। और जब ये समझ में आ गया तो बरबस राज सुते ही तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना, वन की ओर चले गए। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, कि नैमिषारण्य चले गए और तपस्या में लग गए। क्या उन्होंने किया कि करें आहार साग फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, उर अभिलाष निरंतर होई, देखे नैन परम प्रभु सोई। उनका लक्ष्य क्या था कि एकमात्र परमात्मा था, और जब भी वो लक्ष्य के लिए चले तो बहुत सी कठिनाइयां उनके सामने आई कि विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस अही, भगत हेतु लीला तन गई। कि विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना, उनके अंश मात्र करोड़ों उत्पन्न होते रहते हैं भगत के लिए, ऐसे भी भगवान हैं। और चिंतन में लगे, तपस्या में लगे, किसके लिए कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखे नैन परम प्रभु सोई। और क्या किया कि एविद बीते बरस खट सहस बार यहार, संवत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार, बरस सहस दस त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पग दो, विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, बार बार आए, मांगे बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। जब वो तपस्या में लगे, इस तरह से लगे तपस्या करे रहे थे, बार बार आ रहे थे, वो कुछ दे नहीं रहे थे, लुभा रहे थे, मांगे बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। तो ये कोई बाहर राजा रानी की कहानी नहीं है, एक साधक की अंतःकरण की कहानी है। इसमें रामचरितमानस में आप देखेंगे कि दो घटनाओं का चित्रण है, एक तरफ रावण की पार्टी है तो एक तरफ राम की है। रावण की है काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये हैं। राम है तो भक्ति है, दशवेंद्रियों का निरोध महिप्रति दशरथ है, ये दो विभाग हैं, ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे आपके हृदय में ही है। हम आप लोग जब भजन करने बैठते हैं तो कभी भी देखेंगे कि एक विचार हम बड़ी सतर्कता से लगते हैं भजन में, नाम जप करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर देखते हैं कि पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं, जो हम पहले से सोचे नहीं थे वो भी विचार आके हमारे सामने गठरी खोल देते हैं कि जरा इसको सोच लीजिए, इसको सोच लीजिए। हम तो भजन करने बैठे थे, पता नहीं कहाँ भटक गए, पता ही नहीं चलता है। तो इन्हीं दो पार्टियों का चित्रण है। तो एक तरफ है मोह रूपी रावण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह क्या है, मैं हूं, मेरा है, ये सब मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला, बहुत से सूल इसी से उत्पन्न होते हैं। मोह रूपी रावण है, मेघनाथ इसका लड़का है, काम रूपी मेघनाथ है, प्रकृति रूपी शूपन का है, अर्थात जन्म जन्मांतरों तक हम इस पे लगे रहे, कभी ये रास्ता खत्म ही नहीं होने वाला है, भटकते ही रह जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ है दशरथ है, दशो इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है, भक्ति रूपी कौशल्या है, विज्ञान रूपी राम है, ये दैवी संपत है। इस पे यदि हम चलते हैं तो चलते चलते एक दिन राम हमारे अंतराल में पैदा होगा और इस संपूर्ण विकारों का अंत करके उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे आपके अंतःकरण की ही कहानी है। साधक के पास तो टाइम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सूरा होना सरल है, घड़ी पहर का काम, और साधु होना कठिन है, आठ पहर संग्राम। सूरा होना तो सरल है, थोड़ी देर युद्ध करेगा, मर जाएगा या मार देगा, सूरवीर कहलाएगा, लेकिन साधु होना बहुत कठिन है, आठ पहर संग्राम है, उसको तो अपनी एक एक वृत्ति को, हर समय एक एक संकल्प को सावधान होकर चलना है कि कहीं हम भटक न जाएं। और यदि वो भटक गए तो उतना हम संसार में चले गए, हमने अपना मोह संस्कार उत्पन्न कर लिया, उसको काटने में हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके पास तो समय है ही नहीं। किसी एक महात्मा ने, किसी एक सज्जन ने कहा था, बता रहे हैं कि रांड हो के रोया नहीं और साधु हो के सोया नहीं तो फिर क्या किया उसने। अर्थात यदि वो साधु हो के सोया तो जन्म भर सोता ही रह जाएगा, उसके पास तो समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो हर पल छीन होते चले जा रहे हैं। हम आप लोग नए साल के इंतजार में आए हैं, तो नया और पुराना तो कुछ होता ही नहीं है। यदि हमारे 80 साल हमारे पास है, उम्र है, और यदि हमारे 20 साल बीत गए तो हम तो 20 साल कम हो गए। किस नए की आशा में हम बैठे हैं? हम तो हर क्षण अंजुलि में जैसे पानी और वो टपक रहा है, तो हर समय हम घटते ही चले जा रहे हैं। और यदि अभी भी नहीं चेते तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इस मनुष्य तन को पाकर भी हम तो कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे। तो हम आपको निरोध करना है अपने आप को, कैसे? जैसे मनु शत्रुपा ने किया था। यह मनु शत्रुपा कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, एक साधक के हृदय में घटित घटनाओं का चित्रण है। हम सदगुरु की शरण लेंगे और बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने चित्त का निरोध करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वास्तव में क्या है, यह एक उदाहरण है। मन ही मनु है, हमारी सत्यमयी प्रवृत्ति है, जब सत्य की ओर चलते वही सत्य रूपा है। कि होई ने विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हूँ हरि भगत बिन। कि हमारे मन के अंतराल में जब ग्लानी होने लगे कि अरे हमारा जीवन तो यूं ही चला जा रहा है, कुछ भी नहीं किया, उसी का मतलब है कि चौथापन आना, जिस दिन हमारे अंतराल में ग्लानी पैदा हो जाए। माता मीरा ने अपनी किताब में कहा है कि जिस दिन से मनुष्य ये सोचने लगेगा कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमको कहाँ जाना है, क्या हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों में रहकर, जो हमारा ये परिवार है, हम किसी के माता हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, क्या हमारा इतना ही जीवन है, इतने में ही उलझ के रहना है, या हमारा स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आए हैं। जिस दिन से मनुष्य इसमें लग जाएगा, उस दिन से वो अपने साधन पथ पर एक पग रख देगा। और यदि वो सोचने लगेगा तो सोचते सोचते एक दिन रास्ता पाएगा और निश्चित अपने लक्ष्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और इस लक्ष्य में को प्राप्त करने में बहुत सी कसौटियों से साधक को गुजरना पड़ता है। कि जल जल कर सोना खरा बने, दुख सहकर प्रीत नई। इसमें बहुत से कठिनाइयां हैं। तो मनु शत्रुपा के सामने भी यही आई, हमारे आपके सामने ही भी आएंगी। हम आप जब भजन करेंगे तो उन्होंने कहा, होई ने विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हूं हरि भगत बिन। हमारा ये जन्म तो बिना भजन के ही चलता जा रहा है। अर्थात इस मनुष्य तन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। हम आपको भक्ति करके भजन करना है, और उसमें क्या करना है, जो उन्होंने किया था वह हम आपको भी करना है। क्योंकि हम आप लोग भी इसी संसार में जन्मे हैं, जहाँ वो जन्मे थे उन्होंने भी अपने मन का निरोध किया, हम आपको भी वही करना है। कि करें आहार साग फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। करें आहार साग फल कंदा, अर्थात एक बात तो परमात्मा है, सत्य ही साग है, उस सत्य के लिए वह अथक परिश्रम साधक करता है। सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, एकमात्र जो सत्य है, आनंद की राशि है, उस ब्रह्म के लिए वह भजन कर रहे थे। वो क्या है, एकमात्र परमात्मा है। उनका लक्ष्य क्या था, एक ईश्वर था। सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, और अभिलाषा क्या थी, कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखे उन्नयन परम प्रभु सोही। उनका लक्ष्य केवल एकमात्र परमात्मा था, वही उनके देखने की लालसा थी। विष्णु बुरंच शंभु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस एहि, भगत हेतु लीला तन गही। विष्णु है, बिरंच है, ब्रह्मायु अनंत उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थात यदि हम आप एक नौकरी के लिए महापुरुषों के पास आते हैं, हमारा ये काम ही हो जाए, तो ये तो अनंत होते ही रहते हैं। एक साधारण जीवन जीने के लिए तो पशु पक्षी भी बिता लेते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं भगवान के लिए। हमारा आपका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा होना चाहिए। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, सदगुरु की शरण में हम लगें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो ये रामायण हमारे आपके अंतरंग में ही घटित होगी। मन ही मनु है, सत्य की ओर जब लगते हैं तो वही सत्य रूपा है। सत्य एकमात्र परमात्मा है, उसी का आहार भोजन वो करता है। इस शरीर की खुराक क्या है? रोटी दाल चावल, ये है। लेकिन इस शरीर का मकसद ही नहीं है हमारा कि इसको ही निर्वाह कर लें। वास्तव में भजन ही भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है। इस शरीर के द्वारा हम उस अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को हम प्राप्त कर लें। सत्य एकमात्र परमात्मा है। फिर उन्होंने कहा, और उन्होंने क्या किया कि एहिविध बीते बरस खट सहस्र बार यहार, अर्थात सहस्त्र मतलब 6 सहस्त्र बीत गए। तो इतनी तो मनुष्य की आयु होती ही नहीं है, वो महापुरुष कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि खट अर्थात खट विकार जब तक हमारे अंतराल में हैं, तो इनकी सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। जैसे एक तालाब भरा है और यदि हम बीच में एक कंकड़ फेंक देते हैं तो एक लहर उठेगी, दूसरी उठेगी, और उठते उठते अनंत लहर हो जाती है और किनारे तक चली जाती है। ऐसे ही हमारे आपके अंतराल में मन की, चित्त की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं, और उन सहस्रों प्रवृत्तियों में हमारा चित्त बिखरा हुआ है, बहका हुआ है, और इसको हमको निरोध जब तक करना है तब तक हम उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, और उसके लिए हमको यही साधना करनी है। तो क्या कहा कि एविध बीते बरस खट सहस बार यहार, केवल पानी, बारी माने पानी होता है, पानी माने भक्ति रूपी बारी, अर्थात समर्पण के साथ हमको जब तक इन खट विकारों की सहस्रों प्रवृत्तियों को हम पार नहीं कर लें, तब तक हमको समर्पण के साथ उस सदगुरु की शरण में लगे रहना है। फिर आगे कहते हैं, संवत सप्त सहस्र पुनि रहे शमीर आधार, केवल वायु खा के, वायु पी के रहे। तो वायु माने, हमारे महापुरुषों ने बताया कि वायु माने, वायु माने श्वास होता है, अर्थात हमारे अंतराल में भगवत पद की 7 भूमिकाएं हैं। जब तक हम इन 7 भूमिकाओं को न पार कर लें, इन भूमिकाओं को हम कैसे प्राप्त करें, तो उनके लिए तब तक हमें श्वास के भजन में लगे रहना है, अर्थात समर्पण के साथ हम खट विकारों पर विजय प्राप्त करते करते 7 भूमिकाओं को प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए हमें श्वास का निरोध करना है, अर्थात समीर आधार ही जीना है। समीर के आधार अर्थात श्वास के चिंतन में ही साधक लगा रहा। फिर बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पग दो, 10,000 सहस्र अर्थात बरस सहस 10 त्यागे सो वो भी त्याग दिए, अर्थात हमारी ये 10 इंद्रियां हैं, ये न्यारा न्यारा भोजन चाहती हैं, तो इसकी भी सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। हमने इस 10 इंद्रियों की निरोध करने में वो भी त्याग दिया, अर्थात धीरे धीरे साधना करते करते हम अपने 10 इंद्रियों पर निरोध विजय प्राप्त कर लिए। त्यागी सो संपूर्ण आहार त्याग दिया, जैसे कि हम यदि अच्छा अच्छा भोजन कर लें तो हमारे क्या कान तृप्त हो सकते हैं, वो तो अच्छा अच्छा शब्द ही सुनना पसंद करेंगे, नाक अच्छा सुगंध चाहती है तो अच्छा अच्छा स्पर्श चाहती है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे 5 ढोटा एक नारी, हमारी चित्त की वृत्ति 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये अपना अपना खुराक चाहती है, और इसी में दिन रात मनुष्य परेशान है, और ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पग दो, हमने अपने मन की जो 10 प्रवृत्तियां हैं इन पर धीरे धीरे करके इन पर भी विजय प्राप्त कर ली, उनका भी खुराक चित्त की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं, अर्थात हमारे महापुरुषों ने 10 बताया, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, लेकिन अनंत हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चिंतन हम करने बैठते तो पता नहीं कितने संकल्प आ जाते हैं, हम नहीं गिन सकते, उन्होंने सहस्रों कह दिया। तो हमने बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पग दो, अंत में अर्थात एक पद अर्थात एक लक्ष्य अर्थात एकमात्र परमात्मा के चिंतन में, केवल अब एक परमात्मा परमात्मा के चिंतन में रह गए। चिंतन करते करते साधक अपनी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करते करते एकमात्र परमात्मा के चिंतन पर आके टिक गया, जिसको वो चाहता था। और जब ऐसा हुआ अर्थात छोड़ती ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया, ये माया विघ्न डालती है। जब वो जानती है कि साधक हमारे चंगुल से बाहर होना चाहता है, तो छोड़ती ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया, अनेक विघ्न खड़ा कर देती है, तमाम रिद्धि सिद्धियां पैदा कर देती है। साधक साधना करता है, यदि वो अपने लक्ष्य पर अड़िग है तो ही बच पाता है, नहीं तो रास्ते में कुछ भगत मिल गई, कुछ कहीं कुटिया मिल गई, कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य भटक गया तो उसी में लटका रह जाएगा। थोड़ी सी हमने पूंजी इकट्ठा की, हम किसी को आशीर्वाद देने में लग गए, तो जो कुछ इकट्ठा किया तो वो तो सब बांट दिया, अब उसके पास रह कहाँ जाएगा। कहीं अच्छी सी कुटिया मिल गई, साधक उसी में लिपट के रह गया। 10 भगत हमें मानने लगे, उन्हीं के पीछे हम रह गए, तो अपने लक्ष्य से वो दूर हो जाएगा। यही माया का फसाव है, और वो कदापि अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। इसीलिए कहा है कि हमको सतर्कता के साथ लगना है। विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आ रहे थे, मांगे बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। लेकिन वो कह रहे थे कि तुम ये ले लो, कुछ दे नहीं रहे थे, लुभा रहे थे। पूज्य गुरु महाराज कहा करते हैं कि साधना काल में व्यवहार भयंकर बाधक है, और संसार तुम्हें साधु कहे, और यदि तुम्हें आत्मा साधु नहीं कह दिए तो बेटा रोने को एक दिन आंसू नहीं मिलेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हम कहां भटक गए, और गिरते गिरते जहां से शुरू किए थे पता नहीं उससे भी गर्त में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें सतर्कता के साथ लगना है। हमें स्वयं में इतनी क्षमता नहीं है, उस सतर्कता से अर्थात इन विकारों से हमें गुरु महाराज ही बताते हैं, इसलिए उनकी नितांत आवश्यकता बताई। लेकिन परम धीर नहीं चले ही चलाए, यदि वो नहीं डिगते हैं तो फिर एक दिन करते करते आकाशवाणी हुई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद हुई ऊर्जा भाई। फिर जो मरण धर्मा थे उससे जियावन वाली आकाशवाणी हुई, अर्थात अब तुम जन्म मरण के बंधन से वो भली प्रकार छूट जाता है साधक। आकाश अर्थात हमारा चित्त पूरी तरह निर्मल आकाशवत हो जाता है, जैसे कि आकाश में कुछ भी नहीं है, वो एकदम निर्लेप है, उसी तरह से हमारे आपका। साधना करते करते अनेक विघ्न आएंगे, जैसा कि मीरा के सामने भी आए थे। फिर उन्होंने कहा था क्या वो विकारों से हमें पीछे हटना है, तो उन्होंने कहा था नहीं, कि जो मैं जानती प्रीति करे दुख होए, नगर ढिडोरा पीटती प्रीत ने करियो कोई। कि यदि प्रीत करने में दुख था तो मैं नगर में ढिडोरा पीट के कहती कि प्रीत कोई मत करना। पूज्य परमहंस महाराज कहा करते थे, हो हम साधना कर रहे हैं, उसमें हम उठा पटक लगी है, भगवान बता रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं, वही सुख है। और करते करते जब हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो वहां जाके तो देखा एकदम कुछ नहीं, पोल है, अर्थात एक स्थिति को जब हमने पा लिया तो कुछ है ही नहीं है। अब तो जब तक उठा पटक लगी है वही साधक के लिए सब कुछ है। क्यों? और ये सुविधा हमारे आपके अंतराल में सबके में है। हम कर्म करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने मीरा ने प्राप्त कर लिया। और जब मीरा लगी थी तो लोगों ने यही कहा कि सास कहे कुल नासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लेकिन उस कुलवंती सास को आज कोई नहीं जानता, मीरा को संसार जानता है। हम आप लोग भी अपनी पीढ़ी को, शायद 4-5 पीढ़ी जो पहले हमारे दादा परदादा थे उनके नाम को नहीं जानते, लेकिन भगवान बुद्ध और मीरा के नाम को हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लक्ष्य का चुनाव किया। किसका? उस परमात्मा को चुना। और जिन्होंने इस संसार के लक्ष्य को चुना वो गर्त में मिल गए, पता नहीं कहाँ चले गए, इस मनुष्य तन को पाकर भी कहीं भी नहीं रहे। तो अर्थात लक्ष्मण ने एक पद बताया, और हमारा आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? एकमात्र परमात्मा होना चाहिए। उस परमात्मा को प्राप्त, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आपको भी मीरा की तरह कसौटी पे कसना पड़ेगा, कसौटी आएंगी, जैसे मनु शत्रुपा के सामने आई थी। और यदि साधक उन कसौटियों से पार कर जाता है तो उस परमात्मा को, उस लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि मामु पेत्य तू कौन ते है, पुनर्जन्म ने विद्यते, यदि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तो इस पुनर्जन्म को इस आवागमन के चक्कर से नहीं छूटो, इस चक्कर में नहीं पड़ोगे। और इस आवागमन के चक्कर में कौन पड़ता है, कौन कौन इसकी सीमा कहाँ तक है? तो उन्होंने कहा कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुने मामु पेत्य तू कौन ते है पुनर्जन्म ने विद्यते। कि ब्रह्मा से लेकर ये पूर्ति पर्यंत सृष्टि कीट पतंग जितने हैं ये एक मरण धर्म है, बार बार जन्म लेने और मरने वाले हैं। यदि हम इसी का चुनाव करते तो इसी के चक्कर में हम भी रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे ऊपर उठ के तुम मुझे प्राप्त कर, अर्थात एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? तो उन्होंने कहा कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण है यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र शरीर विजयोर भूति ध्रुवा नित्र मत्र मम है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण है अर्थात योग के जो स्वामी हैं उनको योगेश्वर कहते हैं। योग योगेश्वर उन्हें कहते हैं कि जो उस योग को पर चलकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, और हम आपको भी उस योग को प्रदान कर सकते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण कहा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अनुराग रूपी अर्जुन की आवश्यकता है। वही विजय है, वही अचल नीति है, वही लक्ष्य की प्राप्ति है। तो हम आपको इसकी शुरुआत कहां से करनी है? एक नाम जप से करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम शयाति परमाम गति। ओम जो अक्षर ब्रह्म का परिचायक है उस नाम का तू जप कर, और मेरा ध्यान करते हुए इस देह का तू त्याग कर देता है तजन देहम, तो निश्चित तू जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठकर मुझे प्राप्त कर लेगा। तो हम नाम तो हम जप लेंगे, लेकिन उस भगवान श्री कृष्ण को ध्यान धरने के लिए कहां पाएंगे? तो क्या ये गीता हमारे आपके लिए नहीं है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आज तो मैं हूं, कल को कहीं भटक न जाए। तो उन्होंने कहा कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्वदर्शिन। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर प्रश्न कर सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। जिस ज्ञान जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। रामचरितमानस में भी कहा है कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शनि बिसेखे। किसी एक नाम का अर्थात राम का हम जप करें, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शनि बिसेखे, किसी एक नाम का जब हम जप करेंगे तो हम ही महापुरुष के पास पहुंच जाएंगे, या वही महापुरुष हमें मिल जाएंगे। और यदि महापुरुष मिल जाएंगे तो हमें सही लाइन मिल जाएगी, अर्थात हमारी समझ में आ जाएगा कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस पर हम उन्हीं की कृपा से चलकर उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता उन्होंने नहीं बताया। तो इसलिए हम आपको किसी एक नाम का हम जप करें। रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया है, दोनों का मतलब एक ही है। यदि हम नाम जप करेंगे तो हम सदगुरु की उस महापुरुष की शरण हम पहुंच जाएंगे। कौन से महापुरुष की? कि सबघट मेरा साइया सुनी सेज न कोए बलिहारी घट तासु की जाघट परघट होए। हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है कि जिस घट में वह भगवान अर्थात जिसने अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष कर लिया है, और वो हमें एक नाम जब से ही मिलेंगे। और वैसे तो हमारे आपके पास कोई दृष्टि है ही नहीं, कैसे हम उन्हें पहचानेंगे? क्योंकि गुरुओं की तो लाइन लगी है, गुरु खड़ा बाजार में हमसे कंठी लियो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें रुपया दियो, ऐसे गुरुओं की लाइन लगी है। शायद चेलों की कमी पड़ जाएगी। तो हमारे आपके पास वो दृष्टि नहीं है, कैसे हम उनको पहचानेंगे? तो उनकी दृष्टि अर्थात वो दृष्टि हमारे अंदर कैसे आएगी? एक नाम का जप करेंगे, हमें गुरु महाराज मिलेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर हम जब चलेंगे तो उघरे बिमल बिलोचन हे के मिटे दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी रात्रि से हमें इसमें दिखाई देने लगेगा, अर्थात हमें रास्ता मिल जाएगा, सदगुरु मिल जाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। तो हमारा आपका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा ही होना चाहिए, वही लक्ष्य है। और वो उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं किसी सदगुरु की शरण मिलें। और उस सदगुरु की शरण हमें कैसे मिलेगी? कि एक नाम जप से हम लगेंगे। जैसे कि एक कहीं मेला लगा था और उस मेले में प्रत्येक व्यक्ति को 5 मिनट का समय दिया जा रहा था कि जिसको आपको उसमें अच्छा अच्छा खाना था, कहीं अच्छा अच्छा वाद्य बज रहा था, कहीं खेल हो रहा था और सबसे लास्ट में राजा उसका बैठा था कि प्रदर्शनी जिसको जो पसंद है उसको वो ले ले। तो जब भी उसमें कोई व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को जब छोड़ा गया तो कहीं नाच गाना हो रहा था तो उसको पता ही नहीं चलता था कि 5 मिनट कब बीत गए और उसको पकड़ के बाहर कर दिया जाता था। कहीं कोई चला तो खाना खाने में व्यस्त हो गया, उसको पता ही नहीं चला 5 मिनट कब बीत गया। ऐसा करते करते वो पूरा मेला देख ही नहीं पाया अर्थात उस प्रदर्शनी को वो देख ही नहीं पाया। तो वहीं से कोई एक महात्मा भटकता हुआ आया, उनको भी कहा गया कि ये प्रदर्शनी ऐसे ऐसे है, इसमें आपको जो रुचि हो वो ले लीजिए। तो उस महात्मा ने जब उसमें प्रवेश किया तो वो अच्छा अच्छा खाना था, कहीं वाद्य बज रहा था, उन सबको देखता हुआ किधर भी नहीं देखा और सीधा जो उसका मालिक था उसको जाके पकड़ लिया कि हमको तो यही दे दो। और यदि वो मालिक उसको मिल गया तो पूरी प्रदर्शनी उसकी हो गई। तो हम आपको उस परमात्मा की जरूरत है, आवश्यकता है तो हमें परमात्मा की है। और यदि हम अपने अंतःकरण में अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा को यदि प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो कुछ हम संसार में जीवन जी रहे हैं तो अपने आप ही मिल जाएगा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात हम आपको एकमात्र परमात्मा का चिंतन करना है, नाम का जप करना है, फिर हमें सद्गुरु मिल जाएंगे और हम अपने आप को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कल से नहीं, आज से, अभी से हम भगवान का भजन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।